रब मेरे माही मिला रब मेरे माही मिला पुरुष गया नींद रात रुस गया नींद रात रुस गया ने जा रब मेरे माही मिला रब मेरे माही मिला मैनू सच्चे प्यार दा की मिलिया सिला